أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، ما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نتكي رحمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. ملكوان زانا أوصياني بس نقصها وكيوصي نفسي أنك جوسى لزيما لكم شاء الله سبحانه وتعالى. الله معصيف ولا ينكم شايك ونينك فول. كيش فلان لنا كتاب جيته سبل السلام فيما لا ينبغي للمسلم جهله، njia ya amani au njia za amani katika yale mambo ambayo hayafai kwa muislamu kujingika nayo. Min al-aqidati, katika masala ya kiitikadi, wa sira, na mambo ya sira, wal adabi, na adabu mbalimbali, wal ahkami, na hukumu za kisheria ambayo muislamu ni lazima kuyajua. Na kama tulivyoanza, tulianza na kipengele cha hadithi al-faslu al-awwal, kipengele cha kwanza 40 haditha, hadithi 40. Leo tunaendelea na hadithi namba 3, yusru al-islami, wepesi wa Uislamu. Yusru al-islami, wepesi wa Uislamu. Tupo ukurasa ule ule wa 13, tunaendelea tulipoishia. An Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anna rajula عن جابر كتوك جابر بن عبد الله الأنصاري مانا عبد الله أبن أنصاري رضي الله عنهما رضي الله زوج ياو أن رجلا وحقيقة كنمت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألمولز صالم تم الله سلنا سلام زوج ياك فقال يلمت أكسيما أرأيت ونوناجي ومتومه أو في برياك وإمتوم صلى الله عليه وسلم إذا صليت المكتوبات ميمي نكسالي صالة زفراذي رأيت ونوناجي وإمتوم يا الله إذا صليت المكتوبات ميمي نكسالي صالة زفراذي وصمت رمضان جنبلا كفونغا نكفونغا موزم تكفو رمضان بكيه وأحللت الحلال نكي تكيد يلي مامبو أمبو يمي حلالي شهاني مامبو يا حلالي جامبو لا كولا كل شكوة حلالي كي تكيد النفا كولا ونيام وليكوة حلالي كفانيا مامبو يا حلالي كفراهنا جمازاك نكتك مامبو يا حلالي نكذلك نكي تكيد يلي حلالي كمباني حلالي وحرمت الحرام نانك حرميش يليكوة يا حرامو ولم أزد على ذلك شيئا نسيزيديش كاتيكا مambo hayo niliyoyataja kitu chochote. Yani nikaswali sala za faradhi, nikafunga mwezi wangu mtukufu Ramadhan, na yale mambo ya halali yote nikaitakidi kuwa ni halali, na mambo ya haramu yote nikaitakidi kuwa ya haramu. Aadkhulul janna, je mie nitaingia peponi kwa mambo haya manne? La kwanza nikawa naswali sala zote za faradhi, la pili nikawa nafunga mwezi wangu mtukufu Ramadhani, na nikayaona mambo ya halali kwamba ni halali, na yale ambayo yameharamishwa kwamba ni haramu. Aadun walam azida ala dhalika shay'a, wala nisiongezee chochote baada ya mambo hayo manne nitakayoyafanya. Aadkhulul jannata, je mie nitaingia peponi? Qala, akajibu Mtume sallallahu alayhi wasallam, naam, ndiyo. Rawahu Muslim, hadithi imepokelewa na Imam Muslim. Kwa huyu mtu alikuwa akiulizia, je, mimi nikifanya haya mambo ambayo nimewakusudia kuyataja hapa, nikiswali sala zangu za faradhi nikafunga saumu yangu ya faradhi, yani mwezi wa Ramadhani, kisha nikayaona yale mambo ya halali ni halali nikaitakidi katika moyo wangu, na yale mambo ya haramu ni haramu nikaitakidi katika moyo wangu, nisiongezee jambo jingine, hayo tu niliyoyataja, je, nitaingia peponi? Akaambia, akamwambia naam. Katika kuelezea hadithi tutapitia baadhi ya nukta. Nukta ya kwanza, leo tuna sahaba mwingine mpya tofauti na wajana na wajuzi. Sahaba wetu wajuzi alikuwa ni Umar bin al-Khattabi أمير المؤمنين رضي الله عنه نجانا كان مناوي عبد الله بن عمر أما ليتنا جابر بن عبد الله الأنصاري جابر بن عبد الله الأنصاري بن لاكي نجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن كعب نكوندليا ومكتانا نمتومي كتكيلوجينا لكعب بن مرة نمتومي بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب نكوندليا هو ني جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن كعب نكوندليا وكما جينا نمتومي كنيا ياك ني أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي الأنصاري الخزرجي أنصاري ni wale watu waliompokea mtume wakamnusuru yani watu wa Madina wanaitwa al-Ansari amma al-Khazraji ni katika makabila yaliokuwa kwa Madina makabila maarufu ni mawili moja ni Aus na la pili ni Khazraj sasa huyu Jabir bin Abdullah yeye anatokea katika kabila la Khazraj na anasema wengine kuni yake ni Abu Abdurrahman lakini maarufu ni Abu Abdullah Jabir bin Abdullah huyu bwana amefariki baina ya mwaka wa 80 na mwaka wa 90 fihi khilaf katika kufa kwake kuna khilaf ila wametafakiana wanazuoni kwamba amekufa katika mji wa Madina ila baina ya mwaka wa 80 hijiria yanatengia mtume amehama kutoka Makka kuja Madina mwaka ulivotimia 80 ndio amekufa au mwaka wa 90 kipindi cha hapo katikati wametafakiana huyu bwana ni sahabi sahabi miongoni mwa maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam na katika jambo la muhimu tukae tukijua kwamba huyu Jabir alikuwa ni sahaba na babake pia alikuwa ni sahaba ndio sahabiyu ibnu sahabi sahaba mwana wa sahaba yani ni sahaba ambaye na babake yeye pia ni sahaba kwa ni neema juu ya neema yani babake mkutana na mtume naye amekutana na mtume sallallahu alayhi wa sallam naam tukianza na baada ya kuangalia jina la pokezi wetu wa hadithi yani jina la rawi jina la sahaba Jabir bin Abdullah kama tulivyoona hapo kwa uchache twende kwenye kichwa cha habari yusru alislami wepesi wa uislamu alyusru min alyasiri kutokana na kitu kuwa chepesi yani sahla kitu sahali kitu kukifanya hakina ugumu kitu kilaini kitu ambacho hakitii tabu katika kufanya kwake hakimchoshi yule mfanyaji haki yani hakina uzito ndio uislamu ulivyo alislamu yusrun uislamu ni mwepesi kabisa yusrul islam alislamu kama tulivyoona katika hadithi yetu iliyopita kwenye arkani alislamu alislamu huwa alistislamu lillahi bitawhidi mtu kujisalimisha kwa Allah bwana mimi nimesalimu amri kusalimu amri yani nimeshindwa sifanyi vituko vyangu naacha kila kitu mimi nakuja kwako nimejisalimisha kwako lillahi mbele za Allah bitawhidi kwa kumfanya Allah mmoja tu usimshirikishe na chochote walinqiyadu lahu bitta'a na kujinyenyekeza kujikaribisha karibisha mbele ya Allah bitta'a kwa kumtii yale aliyoamrisha na kujieka mbali na yale aliyokataza walbara'atu minashirki na kujitenga ama kujikambali sana kutokana na ushirikina ushirikina haufai kwa unatakiwa ujitenge nao ukishajitenga na ushirikina utakuwa hapo hapo mbali na shirki wa ahlihi na watu wanaofanya ushirikina usio ndo maswahibu zako ujieke nao mbali kama tulivyogusia jana kwenye tambihi ushirikina sio kama vile wanavyodhania watu tukwenda kwa waganga pekee yake la anaenda kwenye kinyamkera naye pia mshirikina anaenda akaenda kuomba makaburi yani wazee wake waliokufa akaomba wamsaidie kadha wa kadha nao pia ni ushirikina kuabudia majini ushirikina kuabudia malaika ushirikina kuabudia mitume ushirikina kila kinachoabudiwa kinyume na Allah na mtu akawa anafanya hii ni katika aina miongoni mwa aina za shirki na shirki ni maasi makubwa sana ambayo amewahi kuwa siwa Allah katika huu mgongo wa ardhi Allah hajai kuasiwa dhambi iliyokubwa kuliko dhambi ya shirki kwa tujitahidi Allah kujiepusha na dhambi ya shirki na katika mambo ambayo ni himu kupita maelezo, watu wakazijua shirki ili waweze kujiepusha nazo. Ujijua shirki huwezi kujiepusha nayo. Na insha Allah uko mbeleni tukutana na milango inayozungumzia vitu kama hivyo, na tutaongezea tambihi katika milango hiyo biidhnillahi taala. Na hadithi yetu, kuna mtu alienda akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na mambo fulani akiyafanya katika dini yake. Jambo la kwanza, kuswali sala za faradhi. Sala za faradhi maarufu ni tano: salatu dhuhuri, sala ya dhuhuri inayosaliwa saa saba mchana, saa sita na nusu, saa saba; salatu al-asri, sala ya al-asiri inasaliwa saa kumi jioni. Hizi ni katika sala za faradhi. Akaendelea, sala nyingine ya faradhi ni sala ya magharibi inayosaliwa saa 12 jioni. Hii nayo ni sala ya faradhi, na rakaa tatu tu: sala ya dhuhuri rakaa nne, na al-asri rakaa nne. Sala ya magharibi na rakaa tatu tu. Kisha salatu al-isha, sala ya isha yenyewe ina rakaa nne nayo pia. Kisha sala ya mwisho ni sala ya subhi inasaliwa asubuhi, alfajiri na rakaa mbili. Hii sala ya asubuhi, la magharibi na isha, hizi rakaa mbili za mwanzo huwa zinasomwa kwa jahri, kwa wazi, watu wanasikia. Hizi ni sala za faradhi. Na sala hizi wanaume wanatakiwa kusali msikitini, wanawake au la kusali majumbani, ila akiwa na uwezo wa kwenda kusali msikitini fabiha wa neema. Na hizo swala ni wajibu, watu lazima wazitekeleze. Kwa kauliza mimi, unaonaje nikawa na swali hizi swala peke yake nisizidishe kitu? Sema wasumtu Ramadhana, na nikafunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao upo baina ya Shaaban na Shawwal, unaitwa mwezi wa Ramadhani maarufu. Ukifika watu wengi wanakuwa wanaufuatilia na kujua leo ni mwezi mosi mpaka mwezi 30, kinyume na miezi mingine. Kwa mwezi maarufu sana na katika mwaka, mpaka kuna watu wanaitwa majina yao Ramadhani kwa sababu ya mwezi huu. Kwa vipi nikafunga na huo mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ni wajibu katika wajibat, tulivyoona katika nguzo za Uislamu hadithi ya jana, wasawmi Ramadhan, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, basi ndo mwezi huu, wasumtu Ramadhana, nikafunga Ramadhani. Wa ahlaltu alhalala, na nikayaona mambo ya halali ni halali, yani nikaitakidi katika moyo wangu hili jambo ni halali kwa sababu limehalalishwa, na hili jambo ni halali kwa sababu tumeruhusiwa kulifanya. Basi nikaitakidi ya halali, yani akaweka azma moyoni mwake, haya ni mambo ya halali, na mimi nikipata fursa nitatekeleza kama nitakuwa nahitaji kuyatekeleza. Kwa mambo ya halali nikaitakidi kuwa ni halali. Wa ahramtu wa haramtu alharama, nikaharamisha haram, maana yake nikajiepusha nayo. Kwanza nikaitakidi kwamba haya mambo hayafai, haramu, uzinifu haufai, ni haramu, kisha nikajiepusha nayo. Tofauti na kwenye halali, sio lazima ufanye, unaitakidi tu, bwana hili jambo ni halali, kula nyama ya ng'ombe ni jambo la halali, lakini si lazima ule nyama ya ng'ombe kila siku. Kula maharage ni halali, si lazima ule nyama ule maharage kila siku. Kula nyama ya farasi ni halali, watu hawapatikani farasi, kwa hiyo kula nyama ya farasi unaweza ukafa hujaionja. Kwa hiyo hili jambo ni la halali tu, unaitakidi, si lazima ulifanye. Lakini mambo ya haramu, wa haramtu alharama, na nikajiepusha, nikaeka mbali, na nikaitakidi haya mambo ni haramu. Jambo la kwanza unaitakidi moyoni, uzinifu ni haramu haufai, ushirikina ni haramu haufai. Na jambo la pili katika hichi kipengele, lazima ujiepushe nayo, yani wewe hufanyi ule ushirikina, hufanyi ule uzinifu, huibi, husemi uongo na kadhalika. Hapa unakuwa ndo haramtu alharama. Kwa kwenye ahlaltu alhalala ni kuitakidi tu moyoni, ama kwenye haramtu alharama kuitakidi na kile kitu usikifanye. Na kamwambia walam azida alaihi ala dhalika shay'a, na nisizidishi katika vitu hivyo kitu chochote. Adkhulu aljanna, nitaingia peponi. Akafanya mambo manne tu: swali sala za faradhi, akafunga funga ya faradhi, akaji akahalalisha halali, akaharamisha haram, na asizidishe chochote, mtu huyo ataingia peponi. Mtume akasema naam, huyo mtu ataingia peponi. Kwa hapo tunaona Uislamu ni mwepesi, Uislamu mwepesi sana. Yaani ukifanya haya mambo manne ukishikamana nayo, ya kutosheleza kwa wewe kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya jamaa, enyi ndugu zangu, bidhaatullahi ghalia, tambueni bidhaa ya Allah ni ghali, ghali sana, pepo yake ni ghali. Ili tuipate inabidi tujipinde. Sasa katika kujipinda, mojawapo ni kushikamana na hizi swala tano, ukafunga mwezi wako mtukufu wa Ramadhani, na mambo ya halali ukaitakidi ni halali, na mambo ya haram moja ukaitakidi kuwa ni haram, mbili ukajiepusha nayo, basi hamna tabu. Allah ataruhusu, Allah ataturuzuku katika pepo yake. Naomba Allah atufungulie katika fadhila zake tuipate hiyo pepo yake. Naam, nikusudia tusome na hadithi hii inayofuata, lakini hapana, nitaomba kwa leo tuishie hadithi hii, na kuna kijitambii kidogo naomba nikitoe. Siku ya leo ni mwezi 11 leo. Kabla ya tambihi kwanza, tagusia kuna kipengele. Kipengele kilikuwa ni kwenye kuharamisha haramu, kwamba hapa pana nukta mbili tofauti na kuhalalisha halali. Kuhalalisha halali, unachotakiwa wewe ni kukiri tu kwamba haya mambo ni halali, lakini si lazima ufanye kama nilivyosema. Kwa nilikuwa natilia mkazo sehemu hii. Na kuharamisha haramu, kwanza unakiri haya mambo ni haramu. Na jambo la pili unajizuilia kuyafanya. Lazima ujizuilie. Lazima ujizuilie kwenye jambo la haram. Jambo la haram lazima ujizuilie. Kama ilivyokuwa katika mambo ya faradhi, unatakiwa ufanye kadri ya uwezo wako. Mtu hawezi kusali kwa kusimama, atasali kwa kukaa. Hawezi kusali kwa kulala, kwa kukaa atasali kwa kulala. Hawezi kusali kwa kulala, atasali vyovyote vile anavyoweza, lakini lazima aswali. Lakini kwenye kuacha haram, la kunywa pombe unatakiwa uache albatta. Utakii kunywa pombe kabisa. Kwenye uzinifu unatakiwa uache albatta, hutakiwi kuzini. Kwa unaitakidi kwamba halifai na hulifanyi. Lakini kwenye halali unaitakidi kwamba linafaa, ila si lazima kulifanya. Hiyo ndio ilikuwa tambihi katika hadithi hii, naona. Na Allah turuzuku katika pepo yake. Na sisi tujitahidi katika kufanya haya mambo mema, ili Allah turuzuku pepo hiyo. Amin. Amin. Amin. Naam, tambihi yangu siku ya leo ni mwezi 11 Rabiul Awwal, mwezi mfunguo sita. Rabii ya kwanza, mwezi mfunguo sita, leo ni tarehe 11. Siku ya kesho, watu wana jambo lao. Jambo lao lenyewe ni jambo la maulidi. Wanasherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tambihi yangu ndugu zangu Waislamu, sisi dini yetu imetimia. Dini yetu ipo kamili. Dini yetu ina mafunzo. Dini yetu ipo sawa sawa. Jambo la maulid, jambo la kusherehekea mazazi ya Mtume. Mtume aliwahi kuulizwa mara moja. Watu walimuona Mtume anafunga siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis. Kwa nini wewe unafunga Jumatatu na Alhamis? Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu, akawaambia kutokana na hii siku ya Jumatatu, na hapa ndo kwenye pointi muhimu. Akawaambia siku ya Jumatatu, yaumun ulitu fiha, au yaumun ulitu fihi, ni siku ambayo mimi nimezaliwa katika siku hiyo. Kwa Mtume anafunga Jumatatu kwa sababu ukazaliwa, na hii ni ibada imethibiti kufunga ile siku alozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mwenye kuweza na ana hamu ya kusherehekea maulidi ya Mtume, kuna Jumatatu kesho kutwa inakuja, Mtume uhakika, sasa tuna uhakika sisi 100% amezaliwa siku ya Jumatatu kama mwenye alivyoelezea. Anafunga Jumatatu sababu ni siku aliyozaliwa. Kuna yote anataka kusherehekea maulid na mazazi ya Mtume, namna ni nzuri, funga Jumatatu. Kaa kitako ufunge Jumatatu, usijiongopee kwa kwenda kufurahi, kupiga makelele majiani, kupiga magoma, kuruka madufu na kadhalika. Hapo unasherehekea maulidi. La, kuna watu maulidi siku hizi mpaka katika ndoa mtu anaenda kuwa tuna kuna maulidi kidogo, yani kuna madufu yanakuja kupigwa, yani imekuwa madufu yameunganishwa ndio maulidi. Yani maulidi ni mazazi, kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ila watu wanaenda kupiga madufu kwenye ndoa wakaita maulidi pia. La, haya ni makosa, si sawa. Kama mtu unapenda mangoma na madufu, hili jambo lifanye kwa fanya kwa mambo yako mengine. Wapo wazaramu wana magoma yao, wanane wana magoma yao, wote tunajua mbaya magoma hayafai. Ama magoma haya kuja kuyanasibisha na Uislamu, madufu haya kuja kuyanasibisha na Uislamu, hadha ba'idun, ili jambo lipo mbali. Almuhim, mimi ninachotoa tambihi, watu wasikae wakasherehekea mwezi 12 kwamba ni maulidi. Maulidi haya ya kukaa kupiga madufu na kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mwezi 12 Rabiul Awwal, mwaka huo wote tutakaokuwa mwezi 12 Rabiul Awwal mfungo 6 mwezi 12, watu kusherehekea maulidi, hili jambo halijathibiti. Hajalifanya Mtume, hajafanya wanafunzi wa Mtume ambao ni maswahaba, hawajafanya wanafunzi wa maswahaba ambao ni watubora baada ya masahaba, na hawajafanya wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba pia hawakulifanya. Hizi karne tatu zote zimeepushwa na jambo hili, wewe kwa nini ukaenda kulidumbukia? Allah atuepushe nalo, Allah atuepushe nalo. Kwa jambo la maulidi, kama halikutangulia huko nyuma, basi haliwezi kuwa dini hivi sasa. Kwa jambo la maulidi, Allah, Allah tujiepushe nalo. Haya maulidi ya mtume, mazazi ya mtume, na mtume alizaliwa, kwa sisi tunamkumbuka vipi mtume sallallahu alaihi wasallam, tunamsherehekea vipi? Lengo mtume atambulike, na watu wakae wafundishane sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wengi hawamjui mtume, lakini kwa nini iwe mwezi 12 tu peke yake? Kwa nini sio mwezi 13? Kwa nini sio mwezi 14? Mtume hakuwa yeye ni mwenye kutajwa siku moja tu, mtume inabidi atajwe kila siku. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Hawamsalii mwezi 12 peke yake ile aliyozaliwa, la, haika ya Allah na malaika wake wanamtaja mtume sallallahu alaihi wasallam, yani wanamdhukuru, wanamsalia mtume sala na salamu juu yake. Allah akatuamrisha na sisi, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wenye kuamini, enyi Waislam, enyi waumini, sallu alayhi, msalieni huyu mtume, msalieni juu yake, wasallimu, namtakieni amani taslima, amani zilizotimia. Kwa inabidi tumsalie mtume na tumtakie, tumtakie na amani. Allah, Allah, Allah, ndugu zangu, tujitahidi juu ya hilo. Si katika jambo la dini kwenda kusherehekea maulidi. Maulidi ni jambo ambalo lilikuja baadaye, yani hakufanya zama za mtume, wala zama maswahaba wapo hai, wala wanafunzi wa maswahaba ambao ni matabi, wala wanafunzi wa wanafunzi wa masaba, yani ambao ni atba'u tabi'in, wote hawa hawakulijua jambo la maulidi. Hawakufanya maimma wanne, Imam Abu Hanifa hakuwahi kufanya, Imam Malik hakuwahi kufanya, Imam Shafi hakuwahi kufanya, Imam Ahmad bin Hanbal pia naye hakuwahi kufanya. Yani wale wema waliopita hawakuwahi kufanya jambo hili. Kwa nini sisi tulazimiane nalo? Hili si katika jambo la dini, hili si katika mambo ya dini. Haya ni mambo yaliyozuka yakaja yakaletwa baadaye. Kwa tunamwomba Allah atuthibitishie kama tulivyosema leo, ni kuhalalisha halali, yani yale mambo ambayo yamethibiti yanafaa, na kuharamisha haram. Kuharamisha haram yani kuitakidi hili jambo halifai, na jambo la pili kujiepusha nalo. Kwa na sisi tunaitakidi jambo la maulid, yani kusherehekea mazazi ya mtume mwezi 12, halifai, na hili jambo tunajiepusha nalo, hatulifanyi. Kwa yule ambaye ana hamu ya kulifanya, nataka kumwadhimisha mtume, amswalie mtume. Anasema man salla alayya salatan, atakaye nisalia mimi sala moja, sallallahu alayhi biha ashara, Allah atamswalia mtu huyo, Allah atamtaja mtu huyo kwa kuwa ameniswalia mimi mara moja, Allah atamtaja mara kumi. Kwa Allah, Allah, tumswalieni mtume. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kwa tujitahidi katika kumswalia mtume, wala tusijitahidi katika kuzua na kuongeza mambo mapya ambayo hayakuwepo huko mwanzoni. Kwa mtume anaswaliwa, mtume anasifiwa, mtume anatajwa, lakini si kwa namna kila mtu anavyotaka, yani mkakushanyika mwaka mzima ikawa na kushanyika siku moja tu, kana kwamba ni siku kuu fulani imetengenezwa, yani leo ni Maulid Day. La la la la la, hadha khata'un. Kwa tutakuwa tunaidi, maana subhanallah, watu walikuwa wanapambana ipatikane Maulid Day, watu wasiende makazini, kama vile ilivyokuwa yaumul Eid, Eid al-Adha, watu haendi makazini, Eid al-Fitr, watu haendi makazini, basi na Maulid Day nayo pia watu wasiende makazini. Basi hapana, hata kama hukwenda kazini, kaambiwa leo ni Maulid, watu wanapumzika, sawa, pumzika, lakini tumie fursa hiyo kuelekeza jamaa zako, jamani, Maulid, sisi hatuendi kupiga madufu wala kusherehekea kwa makelele. Sisi Maulid, sisi tunafunga siku ya Jumatatu. Ama hili jambo la Maulid, kusherehekea Maulid, mtume mwenyewe hakuwahi kulifanya wala masahaba zake. Kwa nisirefushe maneno, nao nimezungumza sana kwa hili, ila lengo ni tambihi. Lengo, ndugu zangu Waislam, ni tambihi, watu wajiepushe na wajieke mbali na jambo zima la Maulid, wakae wamwabudu Mola wao kwa basira. Jitahidi juu ya hilo katika kumwabudu Mola wetu kwa basira, na tufanye yale yaliyothibiti, tuhalalishe yaliyokuwa haram, na tuhalalishe yaliyokuwa halali na tuharamishe yale yaliyokuwa ya haram, ili Allah atugee nusra yake hapa duniani na kesho akhira. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa ila huna wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik tabarak ismuk. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.